spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 30 dzień marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach całego kraju trwają wzmożone kontrole. Policjanci zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy łamią przepisy. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Tradycyjnie w kościołach odbywa się święcenie pokarmów. Tej nocy zmiana czasu. Na koniec sprawdzimy, jak wpłynie to na rozkład jazdy pociągu. Trwają wzmożone kontrole policyjne na drogach całego kraju. Patroli można spodziewać się m.in. na trasach wylotowych z miast, a także na drogach wojewódzkich czy krajowych. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek, mówi, że podczas kontroli funkcjonariusze będą zwracać uwagę na kilka kwestii. Oczywiście na stan trzeźwości, oczywiście na sprawne auto, to czy przywozimy dzieci, pasażerów, zapięte pasy, foteliki, to jest taka podstawa, no i prędkość, bo tutaj też uczulamy zawsze, gdy jest ładna pogoda, a te święta, wszystko wskazuje na to, że będą bardzo ładne pogodowo, słoneczne. Tutaj wielu kierowców popełnia ten błąd, że ta noga staje się coraz cięższa i po prostu podróżujemy z większą prędkością. Kiedy już dochodzi do zdarzenia drogowego, to niestety są ofiary śmiertelne. Na trasach obecne będą też nieoznakowane radiowozy, wyposażone w wideorejestratory. Na Kaszubach, które odwiedza Wielką Sobotę, premier Donald Tusk doszło do nieplanowanego spotkania szefa rządu z rolnikami. W Kościerzynie, przed salą, gdzie premier miał spotkanie z mieszkańcami, pojawili się reprezentanci ogólnopolskiego strajku rolników. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w Kościerzynie uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta. Premier wyraził zadowolenie, że święta może rozpocząć właśnie w tym miejscu. Na Kaszubach, moich kochanych, bardzo się cieszę, że te święta, tę Wielką Sobotę mogę zacząć tu wśród przyjaciół, wśród Kaszubów. Wiem, że są strażacy, chociaż część z was powinna przy grobie pańskim trzymać straż zgodnie z tradycją, ale jesteście. Pod salą, w której odbywało się spotkanie, na premiera czekali także protestujący rolnicy. Po części oficjalnej zostali oni wpuszczeni na spotkanie z premierem. I choć wyszli bez konkretów, to byli zadowoleni. Zbigniew Gołda, rolnik z powiatu słupskiego. Spotkanie oczywiście było spontaniczne, ponieważ nie mieliśmy innego wyjścia, więc zjawiliśmy się tutaj jako przedstawiciele oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Pan premier poświęcił nam swój czas, zostało umówione spotkanie. Termin jest, natomiast nie chcielibyśmy dzisiaj tutaj w tym momencie go ogłaszać. Po spotkaniu w Kościerzynie premier udał się do Nowego Klincza, gdzie swoją osadę ma Fundacja Wspólnoty Burego Misia, organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Tatiana Slowi, Radio Gdańsk. Wielka Sobota w Kościele Rzymskokatolickim jest dniem zadumy i wyciszenia. Tradycyjnie w tym dniu katolicy udają się do kościołów, by kapłan błogosławił pokarmy na stół wielkanocny. Etnograf Leszek Gawlik przypomina, że zwyczaj święcenia pokarmów sięga prawdopodobnie XIV wieku. Święcenie pokarmów jest starą tradycją chrześcijańską, w zasadzie można powiedzieć, że starochrześcijańską. Wzmianki o święceniu pokarmów związanych z Wielką Nocą sięgają VIII wieku naszej ery. To święcenie ewoluowało. Pierwotnie ono było związane z niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, czyli w ten dzień, kiedy zmartwychwstał Chrystus, spożywano dary Boże na chwałę Pana. One symbolizowały przez długie wieki właśnie ten moment zmartwychwstania. Z okazji Wielkiej Soboty wieczorem w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek będzie przewodniczył mszy Wigilii Paschalnej, najdłuższej w roku liturgicznym. Tej nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że trzeba będzie przestawić zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Tej nocy na kolei będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy. W nocy z soboty na niedzielę w trasie będzie m.in. 13 pociągów PKP Intercity, które dotrą do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie godziną. W tym roku termin zmiany czasu na letni pokrywa się ze świętami wielkanocnymi. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że czas samej podróży nie zmieni się. Na przykład pociąg Uznam, relacje Świnoujście, Warszawa Wschodnia przyjedzie na stację Nowy Tomyśl o godzinie 1:56 czasu zimowego, a po 5 minutach postoju wyjedzie z niej o godzinie 3:01 czasu letniego. W momencie zmiany czasu w trasie będą także składy kursujące między Gdynią a Zakopanem oraz między Krakowem a Przemyślem. Niektóre pociągi zmiana czasu zastanie w biegu. Pociąg TLK rozewie relację Gdynia Główna - Kraków Główny. Szczegóły zmian są dostępne na stronach internetowych spółek kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie i bardzo ciepło, jedynie nad morzem ma być więcej chmur. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i nawet 25 na południu. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzejdzie. Urodziny Trójki, część pierwsza. Zaczynamy o 6 rano od muzycznych rozmów z Renatą Przemyk i Dagą Gregorowicz. O 8 specjalne wydanie Zapraszamy do Trójki. O 11 koncert. Śpiewający, tak, Marcin Masecki i Droga jego sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14 do 15 jesteśmy dziś na Podlasiu. Trzymaj z Trójką. Paweł Turski, dzień dobry ponownie. W tę słoneczną, pogodną, w całej Polsce, również w Supraślu. Wielką Sobotę. Ponownie wita się też z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje. Tak jak wspomniałem, do 15 jesteśmy na Podlasiu i w ciągu najbliższej niecałej godziny porozmawiamy o podlaskich tradycjach wielkanocnych z paniami z prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Karakulach. Udamy się też do kościoła grecko-katolickiego, aby porozmawiać o tym, jak do świąt przygotowują się m.in. Ukraińcy. Wielkanoc odbędzie się jednak dopiero, tak jak i w przypadku prawosławnych, 5 maja, a już za chwilę odwiedzimy Muzeum Ikon w Supraślu. W instytucji tej znajduje się ponad 1700 ikon. No, zobaczymy, czy jakaś ikona ma motyw wielkanocny. I zgodnie z obietnicą jesteśmy już w Trójce w Muzeum Ikon w Supraślu. Jest ono zlokalizowane w odbudowanym renesansowym pałacu Archimandrytów. No trudna nazwa. Czuć tutaj klimat wschodu. Wraz z Ewą Zalewską, kierownikiem oraz kustoszem Muzeum Ikon w Supraślu, będziemy teraz poszukiwać ikon z wielkanocnymi motywami. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Właśnie, jesteśmy w Muzeum Ikon. Mnóstwo ikon wokół nas, też taka dość ciekawa instalacja, tak jak słychać też śpiewy. Może na początku w ogóle, co my możemy zobaczyć w Muzeum Ikon? Domyślam się, że głównie ikony. Oczywiście, głównie ikony, ale jak się myśli ikona, to trzeba myśleć szeroko, nie wąsko. To nie tylko malarstwo temperowe na desce ikonowej. Ikony to też freski, ikony to też ikony wykonane z metalu, ikony wykonane w technice na przykład snycerki drewnianej, czy też rzeźbienia w drewnie. Także bardzo różne wizerunki, bardzo różne sposoby na to, żeby wyrazić świętych w tradycji wschodniej, tak? Czyli w takim innym sposobie obrazowania, odróżniającym trochę od zachodniego podejścia. Więc ten sposób właśnie obrazowania, taki charakterystyczny dla ikony, mówi o tym, że patrzymy na ikonę, a nie na inny rodzaj malarstwa. Idziemy poszukiwać ikon wielkanocnych, przechodzimy do kolejnej sali. Właśnie ja mogę w ogóle powiedzieć o ikonach wielkanocnych, czy o ikonach z motywem wielkanocnym, czy motywem wielkopostnym? Można powiedzieć może nie ikony wielkanocne, bo ikona wielkanocna to kojarzyłaby nam się tak może tam z takimi jakimiś wielkanocnymi sytuacjami ozdobnymi, tak? A tutaj mamy trochę do czynienia z różnymi motywami. Motywy pasyjne, motywy związane z męką, motywy związane ze zmartwychwstaniem. Czyli krótko mówiąc, posługujmy się takim kodem, który nas trochę odnosi do takiego rozumienia szerzej, bo te ikony rzeczywiście, które będą miały tematykę związaną z Wielkanocą, to będą ikony, które już wprowadzają do tego clue, którym jest zmartwychwstanie, do tej sceny takiej najważniejszej, ale jest ich mnóstwo, przecież jest cały Wielki Tydzień, jest mnóstwo wydarzeń, które poprzedzają zmartwychwstanie. No jesteśmy w tej chwili w sali, gdzie są ikony wykonane w technikach metaloplastycznych. Są to najczęściej odlewy mosiężne, cyzelowane, czasami zdobione emalią. I pośród tych motywów, najczęściej spotykanym pośród tych zabytków, jest motyw właśnie ukrzyżowania, czyli jeden z tych najważniejszych, kluczowych momentów, bez których nie byłoby zmartwychwstania. Ukrzyżowanie to przedsionek zmartwychwstania. No i teraz, kiedy przyjrzymy się tutaj tym obiektom, no to widzimy na przykład krzyż, wokół którego rozpisane są wszystkie symbole, które na tym krzyżu można odnaleźć. Ale tak, jeżeli patrzymy na taki krzyż prawosławny, to widzimy krzyż o takim charakterystycznym kształcie. Mówi się o tym wasmikaniecznej kryst, czyli ośmiokończasty krzyż. Czyli krótko mówiąc, faktycznie, gdybyśmy policzyli zakończenia tego krzyża, tych wszystkich belek, które na tym krzyżu występują, to doliczylibyśmy się ośmiu. Ale kiedy patrzymy na tą formę krzyża z tym ukośnikiem w dolnej części, takim charakterystycznym dla krzyża prawosławnego, to też musimy sobie tutaj zdać sprawę z tego, że jeżeli widzimy na tym krzyżu sylwetkę Chrystusa i mnóstwo innych detali, które tutaj są, to patrzymy już na ikonę ukrzyżowania. To już nie jest sam krzyż, a już ikona ukrzyżowania. Ikona, która zawiera bardzo dużo elementów wiążących się raz z narracją ewangelistów, a dwa z symboliką, bo to jest tak, że w ikonie zazwyczaj splata się to, co oczywiste, z tym, co symboliczne. Dzięki temu ikona przekazuje treści. Zresztą tak się mówi, że ikony się pisze. No metalowych ikon się napisać nie da, ale faktycznie zapisuje się w nich przecież treści. To nie chodzi o technikę, to chodzi o zapisanie treści. Kiedy spojrzymy sobie na ikonę ukrzyżowania, to widzimy, że są to właściwie dwa krzyże. Jeden, na którym rozpięty jest Chrystus, a drugi takim, który stanowi otoczenie tego chrystusowego krzyża. Patrząc właśnie na te symbole, które się tutaj znajdują, odnajdziemy to, co ewangeliści zapisali w swojej narracji. Czyli pod krzyżem, na którym rozpięty jest Chrystus, widzimy czaszkę. Chrystus został umęczony na górze Golgocie w miejscu czaszki. Czyli mamy to odniesienie wprost, ale w warstwie symbolicznej będzie to grób Adama, grób tego pierwszego człowieka, który popełnił grzech. I jeżeli spojrzymy na ikony, które są wykonane techniką malarską, kolorową, nie na metalową ikonę, to zobaczymy, że krew z rozciętych ran Chrystusa skapuje na tą adamową czaszkę, stanowi obmycie tego grzechu pierworodnego, tego pierwszego grzechu i jest tym samym otwarciem drogi do zbawienia. I spójrzmy na te symbole. Widzimy czaszkę pod krzyżem Chrystusowym, widzimy inskrypcję GA, czyli grób Adama, GG, góra Golgota, MLRB, czyli miasto łobne, rajem byst, czyli miejsce kaźni rajem było. Skąd taki napis? Ten napis odnosi nas właśnie do tego, czym jest ukrzyżowanie, czyli przedsionek zmartwychwstania, czyli krótko mówiąc, miejsce kaźni rajem było. Chrystus na ikonie ukrzyżowania nie jest pokazywany w pasji, zwieszający się w cierpieniu, w ludzkiej męce. Jest pokazywany jako dumnie wyprostowany zwycięzca nad śmiercią. Czyli krótko mówiąc, widzimy Chrystusa nie w ogromie cierpienia, a takiego, który na tym krzyżu właściwie pokazuje nam pełnię swojej chwały. Widzimy też napis Nika, czyli zwycięstwo. Oczywiście ten ukośnik stanowi to pytanie, które najbardziej frapuje ludzi, którzy nie są związani z kulturą wschodnią. Skąd ten ukośnik? Co to za element w tym krzyżu się pojawia? Kiedy widzimy tutaj nie tylko krzyża, właśnie już ikonę ukrzyżowania, czyli Chrystusa na tym krzyżu, to widzimy, że ten ukośnik stanowi właśnie ten podnóżek, na którym wsparte są stopy skazańca. Bo rzeczywiście było tak, w takim odniesieniu już, jak ta męka na krzyżu wyglądała, to faktycznie skazaniec na krzyżu umierał poprzez uduszenie. Czyli krótko mówiąc, ten podnóżek służył do tego, żeby ten skazaniec odpychał się stopami, by móc zaczerpnąć powietrze. Bo kiedy zwieszał się pod ciężarem własnego ciała, to wtedy mięśnie klatki piersiowej zaciskały się, no i prowadziło to do uduszenia. Więc na pewno jakiś podnóżek na tych krzyżach musiał funkcjonować, bo niestety śmierć na krzyżu to była śmierć tragiczna, długotrwała, pełna cierpienia. Słyszałam, że na górze są kolejne ikony, tak? Oczywiście. Muzeum ikon to są dwa piętra ekspozycji, więc jak najbardziej to w takim razie zmierzamy po drodze, ale zmierzając na piętro, idziemy przez klatkę schodową i patrzymy sobie na wprost i widzimy ikonę ukrzyżowania autorstwa brata Marcina Świądra, mnicha, kapucyna, który maluje idąc po śladach Nowosielskiego. Czyli krótko mówiąc, w takiej stylistyce, posługując się alfabetem Nowosielskiego, więc patrzymy na taką ikonę, która jest bardzo mocna kolorystycznie. Można powiedzieć, że w pewien sposób oczyszczona z wielości, z natłoku wielości dekoracji po to, żeby pokazać ten sens. Tak? To działanie jest i kolorem, ale i też pewną syntezą form. My idziemy na to piętro i się słyszymy za chwilę w Trójce. Jesteśmy dzisiaj na Podlasiu, w Supraślu. Osan vähän ranskaa ja paljon muutakin, kuka osaa kuulla, kun sanat kadotin, voiko joku tuntea mut päästä varpaisiin. Ei kukaan kysy koskaan, miten mä voin enemmänkin nostaa, miten mun laulut soi, mut onhan paljon, paljon muutakin, jos kysyisit, niin saisit kaiken päästä varpaisiin. Mä haluun tuntea kaiken, mitä sussa on, tilanne on vaikea, mut annan sun vuoron, sä saat pitää kiinni, mistä tahdotkin, jos pidät mustakin. Aina päästä varpaisiin. Mä tarviin joskus aikaa, etten sanois vaan, mut sanat sai jo aikaan. Paljon pahempaa en tarkoittanut lainkaan. Mitä sanoinkin, nyt katuu musta aivan kaikki päästä varpaisiin. Selitellä, vaan koittaa muuttua, turha eritellä, syitä joista suuttua, aion pyytää anteeksi ja sitä antaakin, jos joku hyväksyisi kaiken päästä varpaisiin. Kasvoihin en lähelleni päästä, ja siitä johtuukin, kukaan ei voi tuntea mua päästä varpaisiin. Mut yli kaiken haluaisin, et joku tuntis mut päästä varpaisiin. Kontynuujemy nasze zwiedzanie w Trójce Muzeum Ikon w Supraślu. Ewa Zalewska, kierownik oraz kustosz tejże instytucji, jest wciąż z nami. Jesteśmy przed kolejnymi trzema ikonami. Na jednej widzę ten krzyż, który już rozpoznaję. Na drugiej krzyża tak jakby nie ma. Jest wycięte przestrzeń, alfabet serkiewno-słowiański, którego ja nie znam, a po środku mamy w ogóle ikonę rzeźbę. Tak, spójrzmy na te obiekty, które tutaj są. Są różne. wydaje się, że ten sam temat, ale jak różnie może być, prawda? Więc mamy takie dwie deski z tauroteki, do których wmontowany był kiedyś krzyż. W jednej się zachował i faktycznie taki mosiężny odlew jest zamontowany w tej staurotece. Są też postaci już namalowane obok tego mosiężnego krzyża Matki Bożej i Świętego Jana. U góry postaci anielskie, czyli Serafim i Cherubim, sześcioskrzydłe anioły, które tam się znajdują. Na drugiej z ikon widzimy też staurotekę pozbawioną krzyża, czyli krótko mówiąc nie ma w niej krzyża wmontowanego. Jest po prostu tylko i wyłącznie słowa modlitwy wpisane właśnie cyrylicą, trochę tam rozmazane, rozmyte, tak? Ta ikona trochę przebyła w swoim życiu, w swoim istnieniu. Krzyż gdzieś po prostu niestety z biegiem lat się zatracił, natomiast sam obiekt trafił do zbiorów muzealnych. Stauroteka pani powiedziała, ja się muszę dowiedzieć co to jest, czyli to drewno bez krzyża, tak? Stauroteka to jest taki rodzaj obudowy do jakiejś ikony, na przykład do krzyża, może być stauroteka z krzyżem, tak? Czyli krótko mówiąc, to co jest otoczeniem tego krzyża. Ale to chwileczkę, to całość i krzyż i stauroteka stanowią ikonę razem, czy krzyż jest ikoną? Jedno i drugie jest ikoną. Po prostu tak to jest, tak? Bo gdybyśmy mieli na przykład z tej ikony sam krzyż, to też byłby przecież ikoną ukrzyżowania. Także to nie można tego tak rozpatrywać, że tak powiem, ściśle, bo byśmy się w tej próbie ścisłości byśmy się musieli zagubić. W końcu by nam się coś na pewno nie zgadzało. Natomiast tutaj mamy takie trzy obiekty, które są różne. Płaskorzeźbione przedstawienie ukrzyżowania, ono pochodzi z tradycji zachodniej. Jeżeli chodzi o rzeźbione przedstawienia, to w cerkwi one niekoniecznie są jakby kultywowane. Cerkiew bardziej posługuje się dwuwymiarowymi obrazami, ikonami. Natomiast jeżeli chodzi o rzeźbę, płaskorzeźbę, to jest bardziej dla tradycji zachodniej charakterystyczne. No ale zwracając uwagę na tą tutaj płaskorzeźbę z ukrzyżowaniem, to dokładnie to, co znajdziemy w ikonach ukrzyżowania wschodnich, to samo zobaczymy w tradycji zachodniej, tylko tyle, że oddane innym medium, innym sposobem przedstawieniowym, czyli właśnie płaskorzeźbą. Sposób przedstawienia się zmienia, ale rzeczywiście te sceny są stałe. Czy my idziemy gdzieś dalej? Idziemy dalej, zdecydowanie. Będziemy poszukiwać dalej wielkanocnych tutaj tropów i patrzeć na ikony, które wiążą się z tym właśnie świętem. Mamy tutaj ikonę już ukrzyżowania. Pewnie przy niej mamy stanąć. Myślę, że warto. Krzyż starobrzędowy z tradycji wietkowskiej, taki charakterystyczny. Wietka to jeden z ośrodków sztuki starowierczej, ikonograficznej. Starowierzy to tacy prawosławni, którzy nie przyjęli reform patriarchy Nikona. Czyli krótko mówiąc, w XVII wieku pozostali przy starych obrzędach. I generalnie było to tak, że w swoich centrach wytwarzali ikony. I oni nie przyjmowali do siebie ikon, które powstawały poza pracowniami starowierczymi. Natomiast świat prawosławny te ikony starowiercze doceniał. Tutaj mamy do czynienia z ikoną, która powstała w warsztacie wietkowskim. Są takie cechy charakterystyczne, które mówią o tym, że patrzymy na ikonę z Wietki. Jedną z tych cech, taką najbardziej rozczytywalną, najbardziej charakterystyczną, są ornamenty roślinne w takich formie chryzografii, takich różyczek, które widzimy na peryzonium Chrystusa. Czyli ta szata, którą owinięte są biodra Chrystusa, jest w kolorze białym, ale pokrytym różyczkami, różyczkowym wzorem, który był jedną z cech charakterystyczną pracowni Wietki. Mówi się o starowierach, że byli takimi strażnikami kanonu, że faktycznie oni strzegli tego, że jak należy przedstawiać, co należy w takich kompozycjach zawierać, tak się o nich mówi, ale byli też niesamowicie nowatorscy właśnie w tych właśnie wzorach, zdobieniach, w kolorystyce wprowadzali do ikony to, czego wcześniej nie było. Nikt wcześniej nie malował peryzonium w różyczkach. Faktycznie widzimy tutaj Chrystusa w taki sposób, w jaki ikona przedstawia Chrystusa na krzyżu, czyli Chrystus nie taki, który zwiesza się na krzyżu w dramacie ludzkiej męki, tylko jest pogrążony w czymś w rodzaju snu. Chrystus nie jest pokazany jako człowiek, nie jest podkreślona jego natura człowiecza, bo wiadomo, że Chrystus zjednoczył w sobie dwie natury, naturę boską i naturę ludzką, tylko jest przejście do tej natury boskiej i Chrystus jest pokazywany na krzyżu jako król chwały. Czyli krótko mówiąc, jest to mowa o tym, że to ukrzyżowanie jest tym momentem, który doprowadzi do zmartwychwstania. Czyli już tutaj widać skupienie nie na cechach człowieczych Chrystusa, a na jego boskości. W ikonach ukrzyżowania widać to w sposób szczególny. Jeśli chodzi o tradycję wschodnią, z kolei tradycja zachodnia przeszła ku temu, by podkreślić bardzo elementy pasji Chrystusa. To jego cierpienie, to jego ofiara za grzechy. Bardzo dużo spotkamy różnych przedstawień pasyjnych, jak chociażby też drogę krzyżową. Jest to jedno z obrazowań związane z Wielkim Tygodniem i z męką Chrystusa, którego to obrazowania w tradycji wschodniej po prostu nie ma. Nie funkcjonuje coś takiego jak droga krzyżowa. Nie ma tam skupienia na męce, na pasji. A w tradycji zachodniej właśnie jest skupienie na męce i na pasji Chrystusa. Na czym w takim razie się skupiają? Mamy skupienie na zmartwychwstaniu. Czyli krótko mówiąc, już w momencie śmierci, bo przecież nawet jeżeli Chrystusa, jak tę jego naturę ludzką na krzyżu zamęczono, to jednak jego natury boskiej niezamęczona. Jest nawet takie przedstawienie, które nazywa się w tradycji wschodniej Król Chwały, a w tradycji zachodniej Mąż Boleści. Równoważne, powiedziałabym, przedstawienia właśnie ze skupieniem na innym akcencie. Czyli krótko mówiąc, w jednym jest to akcent boskości i zmartwychwstania, a w drugim akcent pasji i męki i śmierci. Pewnie Państwu będzie najłatwiej to zobaczyć na przykładzie, wybierając się tutaj do Muzeum do Supraśla. Ewa Zalewska, kustosz oraz kierownik Muzeum Ikon, nas oprowadza po tym przybytku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Zapraszam serdecznie. I spokojnych świąt oczywiście. Wzajemnie i wszystkim Państwu również. Muzeum Ikon niestety święta będzie nieczynne, ale proszę mi wierzyć, warto się do niego wybrać w każdej trochę bardziej wolnej chwili. Szczególnie, że do Supraśla, z takiej choćby Warszawy, z Myśliwieckiej, nie jest wcale daleko. Trochę ponad 2 godziny autem. Podobnie też się jedzie pociągiem i autobusem po tym, jak zakończono główną część remontów na trasie kolejowej Warszawa-Białystok. Właśnie do Białegostoku wybierzemy się za chwilę. Odwiedzimy kościół grecko-katolicki. W tym właśnie mieście wojewódzkim z ojcem Andrzejem Zalewskim porozmawiamy o m.in. tradycjach wielkanocnych grekokatolików, a teraz Brodka. Monika. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość, serca bić. Fabularne ma sny, Monika. Gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny, Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Gdzie tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny, Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny, Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Grekokatolicy w tym roku Wielkanoc będą świętować 5 maja. Co ciekawe, z racji właśnie tego, że święta wypadają w kościele prawosławnym i w kościele właśnie grekokatolickim w taki sposób, przesunięta została nawet matura. Teraz o kalendarzu, jak i tradycjach w kościele grecko-katolickim porozmawiam wraz z ojcem Andrzejem Zalewskim, proboszczem grecko-katolickiej parafii w Białymstoku, misjonarzem werbistą. Dzień dobry. Sława Jezusu Chrystu. Na początku muszę zapytać, bo wiele osób chyba się ucieszyło, że nagle święta grekokatolików będą w tych samych terminach co katolików. No i tak było z Wigilią, że przeszliście z kalendarza juliańskiego na gregoriański. Z tego co wiem, to jesteście w okresie Wielkiego Postu. To co poszło w takim razie nie tak, albo jak to zinterpretowaliście, że macie święta jednak 5 maja? To jest związane rzeczywiście, że Kościół grecko-katolicki w Polsce i na Ukrainie w świętach nieruchomych, bo święta dzielą się w kalendarzu liturgicznym na ruchome i nieruchome, to w nieruchomych, przypisane do dnia, rzeczywiście Kościół grecko-katolicki w Polsce przeszedł na kalendarz gregoriańskie świętowanie tych świąt. Dlatego świętujemy teraz 25 grudnia Boże Narodzenie. Teraz świętowaliśmy 25 marca Błogowiszczenie, czyli Zwiastowanie. I wszystkie święta, które przypisane są do dnia, rzeczywiście świętujemy już w nowym stylu, tak jak w Polsce. Ale święta ruchome, czyli Pascha, Wielkanoc i wszystkie związane z tym świętem święta, czyli Pięćdziesiątnica, czyli zesłanie Ducha Świętego, zostaliśmy przy starym obliczaniu. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest problem z warunkami świętowania. Za rok, w 2025 roku, będziemy akurat świętować razem Wielkanoc w całej Europie w jednego dnia, 20 kwietnia bodajże. I za rok również będzie 1700-lecie Soboru Nicejskiego, na którym te warunki były określone. I oprócz tego, że główną jakby zasadą świętowania w Kościele, w ogóle w całym chrześcijaństwie jest to, że Wielkanoc ma być obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, to w Kościele grecko-katolickim jest jeszcze jedna zasada, która była przyjęta na Soborze Antiocheńskim w 341 roku, że nie może być świętowana Wielkanoc ani przed Paschą Żydowską, ani razem z Żydami. A w tym roku, w 2024, Pascha Żydowska kończy się 30 kwietnia. No i z tego względu najbliższa niedziela jest Wielkanoc u Greko-katolików. To obecnie wychodzi na to, że rozpoczęliście Wielki Post jeszcze wiele dni przed wami. To jak wygląda u was Wielki Post? Kościół grecko-katolicki przygotowuje się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego przez tak zwane niedziele przygotowawcze przed Wielkim Postem. U nas post rozpoczyna się w poniedziałek, nie w środę popielcową, u nas nie ma środy popielcowej, w poniedziałek i w tym czasie czyta się kanon pokutny, wielki kanon pokutny świętego Andrzeja z Krety. I potem przez 6 tygodni Wielkiego Postu aż do Zmartwychwstania, wyłączając oczywiście soboty i niedzielę, od poniedziałku do piątku są tak zwane dni aliturgiczne, czyli nieliturgiczne, nie odprawia się mszy świętych. Wielki Post kończy się uroczystym wjazdem do Jerozolimy, czyli tak zwana Niedziela Palmowa. U nas nazywa się Niedzielą Werbną, od wierzby, tak? No bo palmy w Polsce nie rosną, chociaż teraz w domach rosną, ale u nas święci się werbę, czyli wierzbę. Ludzie przynoszą te kotyki do poświęcenia i kończy się Wielki Post, czyli 40-dniowy, ale rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wielki Czwartek w katedrach przede wszystkim biskupi poświęcają tak zwane antyminisy. Jest to taki płatoczek, taki kawałek materiału, narysowany na nim mękę pańska i tam zaszyte jest relikwie męczenników. W Wielki Piątek jest tak zwana liturgia złożenia płaszczanicy do grobu. Płaszczanica jest to taki kawałek materiału jak całun, na którym jest właśnie umarły Pan Jezus i jest złożony i jest potem całą noc, cały dzień, jeszcze do soboty. Ludzie przychodzą, całują, oddają poklon właśnie tej płaszczanicy Jezusowi w grobie. Wielka Sobota, to jak we wszystkich kościołach chrześcijańskich jest poświęcenie pokarmów. I tutaj w koszyczku jest wszystko to, czego żeśmy w Wielkiej Poście nie jedli. Przynosimy mięso, ser czy twaróg, wszystkie te mleczne produkty przynosimy. Tradycyjnie no, w naszym obrządku, z tego, z którego ja pochodzę, rzymskokatolickiego, to sera się nie kładzie do koszyczka. To tu jest taka różnica, już rozumiem. Tak, ponieważ, że w Wielkim Poście nie je się nawet mlecznych produktów, tak? Czyli ser, twarogi, to też ludzie przynoszą. No i ta Pascha sama, tak? Która jest surowo przecież Paschą. Ludzie poświęcają. I rano, w niedzielę, Wielkanoc. Tu też jest taka różnica, że po polsku jest Wielka Noc, a u nas jest Velikden, czyli Wielki Dzień. Zmartwychwstanie Pańskie jest nazwane Dniem Wielkim, Velikden. I ludzie się zbierają w cerkwi, potem jest procesja, wszyscy wychodzą ze świątyni, kaplan zamyka drzwi i trzema uderzeniami, krzyżem w drzwi ogłasza zmartwychwstanie. I tutaj rozpoczyna się jucznia wielkanocna i wiele, wiele razy, setki razy są powtarzane słowa Chrystus woskres, woistynu woskres. Oczywiście troparium się śpiewa. Jeżeli chcesz, to mogę ci zaśpiewać. Proszę bardzo, tutaj przed nami, co to jest za księga? To jest modlitewnik. Ja nie znam cyrylicy, za młody jestem, nie uczony. Dite poklonimsia. Zaraz otworzę tylko ten troparium Wielkiej Nocy. Te śpiewy są bardzo uroczyste, aż po prostu chce się skakać z radości. I śpiewa się Chrystus woskres i z martwych smertiu smerć podolał i tym, що в гробах життя дарував. I potem jest Śwityся, śwityся, Nowy Jerusalime, Slava Bogospodina Tobie wosijala, Radi nyni weselися, Сионе, а ty чистая красуйся, Богородице, Во останням рождення Твого, Христос воскрес із мертвих. I tak dalej. Oczywiście to jest piękna, uroczysta jucznia i kaplan, który kilka razy ukazując śpiewa Chrystus woskres. Ludzie odpowiadają woistynu woskres. Skąd to się wzięło? Jest to bardzo starożytna tradycja, kiedy przez 300 lat pierwszych kościół chrześcijaństwo było religią illicita, zabronioną w Imperium Rzymskim. Chrześcijanie ginęli na arenach, rozrywani przez zwierzęta, przez lwy. I ci chrześcijanie, żeby jeden drugiego podtrzymać, kiedy ginęli od tych zębów zwierząt, właśnie podnosili dwa palce do góry i krzyczeli Chrystus zmartwychwstał, a ci, którzy z drugiej strony ginęli, mówią prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. To są właśnie wspomnienie tych czasów, kiedy chrześcijaństwo było religią bardzo prześladowaną i pamięć o tych męczennikach, wielkich męczennikach, którzy oddali życie za Chrystusa. I to, że te prześladowania też były takim momentem, co sprawiało, że w kościele chrześcijańskim nie było ludzi przypadkowych. Dlatego, że jeżeli ktoś przyjmował chrzest, to zawsze wiązało się z grozą śmierci. Więc wszyscy, którzy się bali tego, którzy nie chcieli zginąć, po prostu nie należeli do tego kościoła. Ojciec Andrzej Zalewski, misjonarz werbista, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Sława Jezusu Chrystu. Życzę wesołych świąt. Tych pierwszych, a później tych drugich. Jak najbardziej. To teraz w Trójce pozostajemy w klimacie wschodnim. Przed nami piosenka po ukraińsku. Stań zi mnoju, wili tanec, stań. Czorny kolir tu moja. Я дозволю, знай, зазирнути під мою вуаль. Там журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя. 14.39, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się właśnie podczas naszej wizyty na Podlasiu świątecznym tradycjom. Od rana oczywiście w kościele, przed kościołem lub jak to na wsiach bywa, przed krzyżem święcone są pokarmy. Nie inaczej jest w Karakulach, gdzie teraz jestem wraz z paniami z koła gospodyń wiejskich. Cztery panie są obok mnie, więc teraz przede mną dość duże wyzwanie, aby się z każdą z pań przywitać, ale spróbujmy. Dzień dobry pani Katarzyno. Witam serdecznie. Dzień dobry pani Alino. Witam. Dzień dobry pani Jolanto. Dzień dobry. I dzień dobry pani Stefania. Dzień dobry. Już jest po południu, więc widzę święconkę przed swoimi oczami, czyli już chyba poświęcona ta święconka, już wszystko tak, jak powinno być. Właśnie, to co jest w takiej typowej podlaskiej święconce? Tak jak pan widzi, kawałeczek kiełbaski, kawałeczek mięska wędzonego, troszeczkę chrzanu do tego, kawałeczek chleba, sól. Babka może być z dużej odkrojony kawałek, albo takie maleńkie babeczki teraz są bardzo modne. Kiedyś to się z dużej odkrajało kawałek i się kładło. I u mnie to jeszcze jest baranek. Baranek mam już prawie 50 lat, cały czas ten sam. On sfatygowany, ale jeszcze się nadaje. No i oczywiście koszyczek musi być przebrany białą serwetką i bukszpanem. Właśnie z tym bukszpanem to różne chyba są szkoły. Znam historię koleżanki mojej mamy, która nie wiedziała, co to jest w tej polskiej tradycji, ten bukszpan i wkłada pietruszkę przez lata, ale mamy poświęcony ten koszyk, to co przed nami jeszcze dzisiaj w sobotę, bo pewnie jeszcze trochę pracy. Ciasta to się piecze wcześniej, później, te mięsa to kiedy się robi. Okna to już domyślam się, że są pomyte, to chyba czas na gotowanie i na myślenie w takim razie. Teraz już jak stoi koszyczek ze święconką, obok widzi pan, stoi owies wysiany w niedzielę palmową, akurat pięknie wszedł i to taka dekoracja, stoi, czeka, da śniadanie. A teraz wiadomo, trzeba mięsko jeszcze upiec, jeszcze do ciasta muszę zrobić krem, mazurek skończyć dekorować, do żurku przygotować wszystko i zakwas i wszystko, bo jutro przecież podstawowym daniem na śniadanie to będzie żurek z kiełbasą. Więc kiełbaskę już jest przygotowana, więc podpiec ją troszkę, żeby miała lepszy smak jutro w tym żurku. No jeszcze jest mnóstwo takich drobnych czynności, które no jeszcze trzeba wykonać, żeby jutro to śniadanie było naprawdę takie, jakie powinno być. Pierwszy raz słyszę o podpiekaniu tej kiełbaski, bo to u mnie w domu to się nie zdarzało. Do pieca, tak rozumiem? Tak, w piekarniku podpiekam troszkę kiełbasę, taką surową. Sama robię kiełbaskę i później taką surową kiełbaskę troszkę podpiekam w piekarniku. Ta skórka się robi brązowa i później ten smak kiełbaski w tym żurku jest troszkę taki inny. Taka tradycja u mnie, tak zawsze robiłam i tak robię i nikt nie narzeka. Jak już wszystko będzie gotowe, no to już dopiero wieczorem będzie, powiedzmy, jakiś obowiązek duchowy. Tak, trzeba iść do kościoła, bo to jest Tridium Paschalne, ostatni dzień Tridium Paschalnego, idzie się do kościoła, jest święcenie wody, ognia i słowa, takie dłuższa już modlitwa, ale to też jest bardzo ważne. No i później całonocne czuwanie w kościele do rana, do rezurekcji. Do później, jak się całą noc modliliśmy, to nie będzie problemu, żeby rano wstać, bo na szóstą do kościoła. Czasami tak się, że nie, po prostu niektórzy poświęcają się i całą noc już zostają i później zostają właśnie na rezurekcję, na tą procesję, bo zawsze jest procesja na rezurekcji i później wiadomo, to śniadanie trochę wcześniej niż normalnie w niedzielę, bo to już jest jak do śniadania zasiadamy, to już jest tak godzina 8:00. W normalnym niedzielę to człowiek śpi o tej porze. No. Już jest w takim razie niedziela, przeszliśmy do niedzieli, ale przejdziemy do tej niedzieli bardziej sprytnie, bo słyszałem, że pani Alina pisze sama wiersze i przygotowała taki wiersz dotyczący no w sumie niedzieli wielkanocnej, śniadania świątecznego. Pani na komputerze pisze te wiersze, na komputerze pewnie pan. Mam komputer, to jest moje w tej chwili narzędzie pracy, bo jestem bardzo zaangażowana w tą całą działalność naszego koła. Takim wierszem może zaprezentuję, jak to wygląda śniadanie wielkanocne. Najpierw trzeba zjeść święconkę, później sięgnąć po wędzonkę. Wcześniej będzie jeszcze żurek z jajkiem od szczęśliwych kurek. Teraz niosą już wędzone i rolady upieczone. Pyszny chlebek z otrębami, ciepłe zrazy z pieczarkami. Pachnie pasztet z cielęciny, sosem z własnej żurawiny. Też się zrobiłem głodny, bo to ciągle Wielka Sobota jest i postujemy jeszcze, ale już odliczamy czas do jutra i o tym niedzielnym śniadaniu porozmawiamy za chwilę w Trójce. Jesteśmy dzisiaj na Podlasiu, a teraz rozmawiamy z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Karakulach. Go and take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey, there? like to imagine the dark caress of someone else. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. How pure, how sweet the love Aretha, that you would pray for him. 'Cause God knows I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day. Love with every stranger, the better. Love with every stranger, the stranger, the better. Kontynuujemy w Trójce naszą rozmowę o świątecznych zwyczajach na Podlasiu, bo właśnie na Podlasiu dzisiaj Wielką Sobotę jesteśmy w programie trzecim. Wraz ze mną z Koła Gospodyń Wiejskich w Karakulach pani Katarzyna, pani Alina, pani Jolanta i pani Stefania. Jest jedna tradycja, taka stricte bardziej podlaska, że ja o niej jeszcze nie słyszałem. Pani Stefania. Właśnie u nas taka tradycja, że rodzice krześni na Wielkanoc dawali tak zwane wołoczebno. To były czasy mojej młodości, to dawne czasy, więc tak, jajka oczywiście malowane były, dawany jakiś kawał babki czy pierniczki upieczone swoje i dobrze było, jak były cukierki krówki, albo landrynki mogły być, albo jakiś baranek czasami z cukru był zrobiony i kupiony. Dziecko było przeszczęśliwe, bo nie w każdym domu te cukierki były na co dzień, od wielkiego święta. A jeszcze jak kumowie, czyli rodzice chrześni blisko mieszkali, to dzieci same biegły do tych swoich chrzestnych. To była po prostu obowiązek rodziców chrzestnych dać takie wołoczebno. Czyli rodzice chrzestni tak jakby byli współczesnymi zającami? W niektórych regionach Polski jest, że to jest właśnie zajączek. Tu jest akurat, że to jest wołoczebne. Teraz te wołoczebne troszeczkę jest większe, bo jakaś czekoladka leci, jakiś baranek czekoladowy, już niekoniecznie z cukru. Teraz czekoladowe jajeczka, czekoladowe baranki. Ale to, że do chrzestnych dzieci chodzą po wołoczebne, do tej pory tutaj jest kultywowane i chodzą, moje dzieci też chodzą, moje wnuki też chodzą. Jeszcze ja może powiem, skąd te wołoczebno. Nasz region jest wielokulturowy, tu przenikały się kultury w związku z dziejami historycznymi. To wiadomo, było raz polskie, raz rosyjskie, później białoruskie czy ukraińskie i takie naleciałości różne, wierzenia, zwyczaje, to wszystko było w wyniku przemieszczania się ludzi, kultur i to są takie słowiańskie obyczaje, wierzenia, które przyszły ze wschodu. Też słyszałem, że przynajmniej na Podlasiu, bo to nie jest takie jasne, ja też się zastanawiałem przed przyjechaniem tutaj, czy na Wielkanoc się śpiewa pieśni. Z tego, co słyszałem, to na Podlasiu wy macie jakieś pieśni wielkanocne. Zgadza się to, czy się nie zgadza? W tej chwili już tego nie praktykuje się u nas, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu do mnie pod okno też przychodzili. To była tak zwana konopielka. To jest takie jak gdyby kolędowanie wielkanocne. I na czym to polega? To jest tradycja też taka starosłowiańska, która została później przyjęta przez chrześcijaństwo na naszym terenie. Konopielka to jest taka metafora, określenie dziewczyny młodej, szczupłej, ładnej, podobnej do łodygi konopi, stąd ta konopielka. I w karakulach jeszcze w latach 70., kiedy ja jeszcze byłam panną, to ta tradycja była. Po południu chłopcy się zbierali i z koszykiem, żeby było do czego włożyć, kolędowali z tą konopielką. Przychodzili przede wszystkim do tych domów, gdzie były młode dziewczyny, pod okno. I właśnie śpiewali tą piosenkę, konopielkę. Tak, tekst, ja widzę, jest przed nami. Aha, panie wydrukowały specjalnie dla mnie tekst. Już widzę, coś jestem wrabiany jako młody mężczyzna. Panie też prowadzą, musimy powiedzieć, zespół. Większość członków koła gospodyń jest też w zespole folklorystycznym, który nosi nazwę Jarzębina. Ten zespół jest już 15 lat. I też właśnie tą tradycję kultywujemy, śpiewając piosenki takie folklorystyczne. Tak jak wspomniałem, tekst przede mną, jestem w coś wrabiany, ale to tak czy inaczej się panią tak nie upieczę, że tu sam zacznę intonować, bo ja nie znam ani melodii. Tekst okej, polski znam, więc dam sobie radę. Słyszałem, że w zespole najbardziej sprawne są pani Alina i pani Katarzyna, ale też panie dołączą, pani Jolanta i pani Stefania, to tak widzę, że tutaj się chce wyłączyć. To tak czy inaczej pani Katarzyna i pani Alina muszą zaintonować, więc im przekazuję mikrofon. Ja w ten sposób nie uciekam od obowiązku, jakim jest chodzenie po wsi i podrywanie dziewczyn, jakby to powiedzieć współcześnie, no to proszę intonować. Cienka, tonka, konopielka, hej, łołom, cienka, tonka, konopielka, łołom, jeszcze cieńsza panna Kasia, hej, łołom, jeszcze cieńsza panna Kasia, łołom, panna Kasia, pawki pasie, hej, łołom, łom, panna Kasia, pawki pasie, łołom, sama młoda jak jagoda, hej, łołom, sama młoda jak jagoda, łom, jak jagoda borowaja, hej, łołom, jak jagoda borowaja, łom, jak wiszeńka sadowaja, hej, łołom, jak wiszeńka sadowaja, łom. I to tak brutalnie się kończy, tak? Błędz. Tak, ciężka piosenka, bo trzeba jednym tchem, bez jakichś tam przerw, tak się kończy. Ale my widzimy, że dla pana tutaj redaktora bardzo fajnie z nami konopielka poszła, także my bardzo chętnie przyjmiemy do zespołu Jarzębina i do koła gospodyń wiejskich z całym otwartym sercem. Oczywiście, jak już poszedłem z tą konopielką, ja rozumiem, że młodzi mężczyźni wtedy chodzili trochę i dla zabawy, ale też i w interesie, żeby pannę poznać. Pytanie tylko, to będzie trochę interesowne pytanie, ale czy panny są tutaj jakieś na wydaniu we wsi? Panien mamy bardzo dużo na wydaniu we wsi, także jeżeli by się dało to odtworzyć, tą konopielkę dla nas jako zespołu i koła, to by było naprawdę cudownie, bo byśmy po raz kolejny pokazali tradycję, która no już znowu nam zaginęła tutaj. I pewnie dużo tych panien na wydaniu i takiej młodzieży też mamy bardzo dużo, takiej 15 czy 16-letniej. Pewnie oni o takiej konopielce nie słyszeli, o takiej tradycji. Także jeszcze wszystko przed nami. My się nie poddajemy, chłopaków znajdziemy i jeszcze z konopielką pójdziemy. To trzymamy za to kciuki. Rozmawialiśmy o tradycjach świątecznych w Trójce z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Karakulach i teraz panią po kolei podziękuję. Dziękuję pani Katarzyno. Dziękuję również. Dziękuję pani Alino. Dziękuję bardzo, bardzo było miło. Dziękuję pani Jolanta. Dziękuję. I dziękuję pani Stefanie. Dziękuję. Solidarnie wesołych świąt. Wzajemnie. Dziękuję. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Państwu, słuchaczom programu trzeciego oraz Państwa rodzinom oczywiście również życzę wesołych świąt. Nasze wielkosobotnie spotkanie na Podlasiu dobiega końca. Jeśli ktoś z Państwa chciałby do mnie napisać, to zapraszam do kontaktu paweł.turski@polskieradio.pl. Po 15 audycja w antrakcie, za 2 minuty serwis Trójki. Naszą audycję z Supraśla zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Do usłyszenia jeszcze raz spokojnych, zdrowych świąt. Paweł Turski. Ein Zug zieht mich vor. Weit fort vom Geschrei, treib haltlos umher, begierig und frei, im